أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bundan önceki dersimizde Rahman suresinin 14. ayetine kadar okumuştuk. Bugün 15. ayetten itibaren okumaya devam edeceğiz. Ancak bir önceki derste irtibatın sağlam kurulabilmesi için 14. ayeti tekrar okuyalım. خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ Allah insanı salsaldan yaratmıştır. Yani şöyle vurduğun zaman ses çıkaran kurumuş çamur. Onun öncesi neydi? Balçık. Hame. Hame'in mesnun. Üzerinden yıllar geçmiş bir balçık. Kokar. Sonra üst tarafı kurur. Kıvrılır böyle. Bir şey gibi bir şeyin çömlek parçası gibi olur. Vurduğun zaman yani dışarıdan baksan sanki kırık çömlek parçalarını çamurun üzerine atmış gibi olursun. İşte insanoğlu o çamurdan yaratılmış. Önce bir bataklık, yıllarca orada duruyor. Onun üzerinde kuruyan bir tabaka oluşuyor. Orada da uzaktan baktığın zaman çömlek parçaları gibi gözüken, vurduğun zaman ses çıkarak ve yüzü de pürüzsüz olan bir çamur parçası. İnsan çamurdan yaratılmıştır. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ Cinni de karışık ateşten yaratmıştır. Şimdi bu meallerde ilginç bir şey var. Bakarsanız elinizdeki meallere, mesela benim elimdeki mealde cinleri de yalın bir alevden yarattı diyor. Dumansız ateş diyor. Çünküler dumansız. Dumanlı diyen var mı? Öz ateş diyor hocam. Öz ateş, üveyi yok. Yalın bir ateş alevinden. Yalın bir ateş alevinden yarattı. Haris, evet. Şimdi bu manayı nasıl gördüklerini anlamak gerçekten zor. Şimdi marace kelimesi karışma manasındadır. İhtelata. Burada karıştırma manasını yok, tamam. Muhtalif olur, doğru. Yani şey, karışık ateşten kelimenin manası bu. Karışık ateş. Karışık alev. Alev ne ile karışır? Dumanla karışır değil mi? Şimdi bakın bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle diyor. وَالْجَانَّ خَلَقَهَا مِنْ نَارِ السَّمُونَ O şeydi galiba, Furkan suresinde miydi? Furkan'da mıydı? Hac suresinde. El-Can kelimesi üzerine şey yapalım. Buraya bak. Bakalım da güzel mi? Hicr suresinde. Tamam, 15. sure 27. ayet. Burada وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ. Onu az önce okuduk zaten. İnsanoğlunu böyle vurunca ses çıkaran ve yıllarca kalmış olan bir bataklıktan yarattık. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ. Cinnileri de daha önce yarattık, insandan önce yarattık. Min nâris semûn. İnsanın iliklerine işleyen zehirli ateşten yarattık. Şimdi dumanı olmayan ateş seyreder mi? Mangalları dışarıda yakarlar. Dumanı gider. Evin içine alırlar değil mi? Isınmak için. Çünkü artık daha şey yapmaz o. Artık seyredemez. Tabii. Artık seyredemez. Tabii. Şimdi zehirlediğine göre dumanlı olması gerekir. Şimdi Allah öyle diyor, bak diyor ki vel cânne halaknâhu min kavlu min nârissemû. İşte cinliği de, yani cinleri de ya da cinlerin babası olan El-Can adındaki cinliği de daha önce zehirli ateşten yarattık diyor. Zehirli ateşse demek ki dumanla karışıktır. Dumanla karışık ateş. O zaman mimmâricil minnâr, ateşin karışık olanından, ateşin dumanlısından yaratmıştır diyor diye mana vermek gerekir. Yani kelime anlamına da aykırı olarak tefsirlerde de onu gördük. İşte az önce Mehmet Hoca ile baktık. Meallerde o tefsirlerin şeyi aktarıcısı. Bütün bunlar saf ateş diyor. Saf ateş olamaz mı? Mümkün değil yani. Nasıl saf ateş olur? İşte bu şu elektriğin oluşturduğu ateş saf ateş değil mi şu anda? Burada saatlerce elektrik yanıyor ama hiçbirimizde en küçük bir şey olmuyor. Rahatsızlık olmuyor. Şimdi Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde Ahmet onu bulamadı galiba. Ya bulup getirecek. Ayşe Validemiz rivayet ediyor o hadiste. Buldun mu hadis-i şerifi onu? Nerede bakayım? Aynen. Şimdi yeni çıkmışlarım. Taze çıkmış. Sıcak yani. Bravo. Sıcak. Tamam. Hani şey göremiyorum burada. Ayşe validemizden rivayet edilen hadisi. Neyse sen onu bul da bana o hadis şerifi ver. Nasıl olsa diğer kısmını burada anlatıyoruz. Şimdi biraz sonra hadis şerifin metni gelir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki melekler nurdan yaratılmışlar. Cinler dumanlı ateşten yaratılmışlardır. İnsanlar da topraktan yaratılmışlardır. Şimdi o ayetleri birleştirdiğiniz zaman, işte o iki ayeti bir araya getirdiğiniz zaman tefsirlerdeki hatayı ortaya çıkarıyorsunuz. Yani saf ateş denemez. Böyle bir şey olmaz. Peygamber Efendimiz'in Peygamber Efendimiz'in söylemiş olduğu söz de tamı tamına bize sonucu veriyor. Ayşe validemizin bildirdiğine göre Peygamberimiz şöyle demiştir. Melekler nurdan yaratıldılar. Can, yani cinnilerin babası olarak, bizim babamız nasıl Adem Aleyhisselam ise cinnilerin babası da Can diye adlandırılıyor. Ateşin mearicinden yaratıldı. Adem de size Kur'an'da belirtilen şeyden yaratıldı. Tabi ateşin meharici, ateşin hani bir dumanla kaplı olan ateş vardır. Yani dumanlı olanı vardır, dumansız olanı vardır. İşte bütün bunları bir araya getirdiğiniz zaman cinnilerin dumanlı ateşten yaratılmış olmaları kesin olarak gerekiyor. Ve o zaman hiçbir kelimeye yanlış bir mana vermemiş oluyorsunuz. Mesela mariç kelimesi karışma anlamındadır işte. Dumansız ateş hiçbir şeyle karışık değildir ki, saf ateştir. İçerisinde hiçbir yabancı madde yok. Saf ateştir. Dolayısıyla hiçbir şekilde insanı zehirlemez. Şimdi bir de nur var. Şu anda işte bulunduğumuz yer nur dolu. Yani aydınlık. Nur. Bu nur nardan yansır. Yani ateşten yansır. Bir ateş kaynağından gelir ama ateş değildir. İşte biz o şeyin içerisinde, bu aydınlık içerisinde rahat rahat oturuyoruz. Bu aydınlığın yerine ateş olsa oturamayız değil mi? Ama bu bir ateşten geliyor. İşte şurada elektrik, mesela o şeylere elimizi vuramayız. Kaynağına, orası sıcaktır. Oradan geliyor. O zaman cinnilerle meleklerin yaratılışında aşağı yukarı bir ortak nokta var. İkisi de ateş kaynağıyla ilintili olan bir şeyden yaratılmış. Birisi işin nur tarafından, birisi dumanlı ateş. Yani o ateşin yaydığı nur diye düşünebilirsiniz. Bir de dumanlı ateş kısmından yaratılmış. Şimdi bunların bu yapısal yakınlığı sebebiyle olmalı ki şeyde ayetlerde görüyoruz. Cinler birinci kat semaya çıkıyor. Orada şeyi dinliyorlardı. Melekleri dinliyorlardı. Bugün de dinlemek istiyorlar. Yani onların vücutları bizim gibi topraktan yaratılmadığı için çok çabuk hareket edebiliyor. Çok çabuk hareket edebiliyor. Ama onların hareketi, meleklerin hareketi kadar çabuk olmaması gerekir. Çünkü dumanlı ateş, o dumanın seyriyle bu ışığın seyri arasında, sürati arasında çok büyük fark olması lazım. Ama bizim gibi böyle etten kemikten olan birisinin hareket kabiliyetiyle dumanlı ateşten yaratılmış olan hareket kabiliyeti arasında çok fark var. Yani onlar bizden çok çabuk olmalılar. Ama meleklerden de yavaş olmalılar. O zaman birinci kat semaya kadar çıkabiliyorlardı. Melekleri bir takım yerlerde oturarak dinliyorlardı. İşte böyle bir zamanda olmalı cinnilerden olan, yani ateşten yaratılmış olan şeytan meleklerle beraberken Allah-u Teala Adem'e secde etme emrini vermiş ama o etmemiş. Şimdi insanlar da cinler de ikisi de imtihana tabi tutuluyor. Melekler isyan etmezler diyor Allah-u Teala. Yani melekler Allah'ın emrine karşı gelmezler. Gelemezler de demiyor. Gelmezler. Karşı gelmez. Ona itaat ederler. Ama şuurlu bir itaat içerisindeler. İnsanlar ve cinler Allah-u Teala itaat ederler, İslam ederler. Onun için bakıyorsunuz ki şeytan isyan etmiş. Bunların içerisinde Müslüman da, o Müslüman olan da vardır, olmayan da vardır. Kin suresini okurken inşallah onu detaylı olarak görmeye çalışacağız. Bu enne minnel kâsitûne ve minne ve enne minnel müslimûne ve minnel kâsitûne. İçimizde Müslüman olanlar da var, sınırları aşanlar da var. Yani yanlış davrananlar da var diyor cümleler. وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ İnsanların ve cinlerin çoğusunu cehennem için yaratmış olduk diyor Allah Teala. Çünkü isyan ediyorlar ve cehennemi hak ediyorlar. Bu ateşten yaratılmış olan cinniler birinci kat semaya çıkmak istedikleri zaman ne yapıyorlardı karşılarında? Meteorlar. O da bir ateş. E peki ateşin içerisine atarsan? Ateş ateşi şey yapar mı? Rahatsız eder mi? Nasıl eder? Topraktan yaratıldık. Topraktan biz aramızda biz. Sen topraktan yaratıldın. Sen şimdi kafana bir toprak kesesi atsam. Ya da taş da toprak cinsindendir. Taşı adamın kafasına alsa kafasını yarar diyeyim. Hatta öldürür bile. Dolayısıyla topraktan yaratılmış olmak toprak olduğumuz manasına gelmez. Topraktan yaratıldık ama toprak değiliz. Onun için minha halaknakum ve fiha nu'idukum. Sizi ondan yarattık, tekrar ona döndüreceğiz. Yani ondan yaratıldık ama toprak değiliz. Cinniler de ateşten yaratılmışlardır ama ateş değiller. Dumanlı ateşten yaratılmışlar, ateş değiller. Melekler de işte nurdan yaratılmış. Onlar da herhalde nur değillerdir diye tahmin ediyoruz. Şeytan çünkü ahirette cehennemden yanacak herhalde, değil mi? O zaman ateş yanmış. Değil, ateş nasıl ateşte yanar diyebilirsiniz. Biz mesela insan olarak bizi en çok rahatsız eden çöllerde kalmaktır. Değil mi? Kuru çöllerde kalırsa ondan daha büyük acı veren bir şey olmaz. İşte toprak, sen de topraktansın. Toprağı ne yiyebilirsin, ne içebilirsin. Hiçbir şey yapamazsın. Ağzın bunun her tarafın toprak oldu diye de şikayettir. فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبًا Ey insan ve cin topluluğu! Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? Şimdi Rabbikuma diye Arapça'da, Türkçe'de olmayan bir kavram vardır. Şimdi bizde Türkçe'de bir tekil vardır, bir de çoğul vardır. İkiye çoğul denir. Ama Arapça'da farklı. Tekil, İkil çok. Yani biraz daha bu açıdan Arapça Türkçeden biraz daha zengin. Febeyyi alay rabbikuma. Siz ikinizin Rabbinin hangi nimetini tükezziben siz ikiniz yalanlayabilirsiniz. Yani Rabbinizin hangi nimetleri karşısında yalana sarılabilirsiniz? O zaman siz ikiniz kavramına en yakın olan insan ve cinler. Madem asıl sorumlu olan bu iki varlık. Rabbul meşrikayni ve Rabbul mağribeyn. Allah iki doğunun ve iki batının Rabbidir. İki doğu ve iki batı. Güneşin doğuş noktaları her gün değişir, takip ederseniz. Yani dünyanın 23 derece 27 dakika eğik olması sebebiyle bir de dolaşmasından kaynaklanan şey. Doğduğu noktalarla battığı noktalar her gün değişir. Ve sene içerisinde iki nokta arasında gider gelir. Yani doğduğu en uç nokta, iki en uç nokta vardır. ve battığı iki en uç nokta vardır. O uç noktaları düşünürsünüz. O zaman iki doğuş noktası, iki batış noktası. Aslında tabii her gün değişiyor ama bir uç noktaları düşündüğünüz zaman iki doğu ve iki batı oluyor. Güneş tam doğu dediğimiz noktadan 21 Mart'ta bir de 21 Eylül müydü? 21 Eylül'de doğar. Ama onun dışında sağa sola kayar. فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبًا Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlarsınız? Burada şu var demek ki bu doğuş batışın güneşin her gün doğduğu noktaları değiştirmesinin bizim yaşamamız açısından çok büyük önemi var. Bunları biz şimdi okuyup geçiyoruz. Aslında okuyup geçmeyip uzmanlarının bu ayetler üzerinde çok çalışması lazım. Doğuşlara, batışlara dikkat çektiğine göre Cenab-ı Hak her bir doğuş batışın insanoğlu üzerinde tabiattaki diğer varlıklar üzerindeki olumlu etkilerini araştırmak lazım. Ve oradan da Allah-u Teala'nın bize olan ikramının ne kadar büyük olduğunu tespit lazım. Sonra oradan da tespit edileceğimiz birçok bilimsel şeyler, prensipler ortaya çıkar ve hayatımızı daha da kolaylaştıracak gelişmeler sağlayabiliriz. Meracel bahrey. Allah iki denizi karıştırmıştır. Yani iki denizi böyle salıverdi. Yeltekiyan, onların ikisi birbiriyle yüz yüze geliyor. Yani birbirleriyle karşı karşıya geliyorlar. Ama beynehuma darzahun, o ikisi arasında bir engel var. La yabgiyan, o ikisinden hiçbiri diğerinin sahasına geçmiyor. Hepsi kendi sahasına kalıyor. Bu konuda biliyorsunuz yapılan bir keşiften hep bahseder dururlar. Kaptan Kusto'nun Cebeli Tarık Boğazı'nda yapmış olduğu keşif. Orada Akdeniz'in suyuyla Atlas Okyanusu'nun suyunun karışmadığını tespit etmiş. Tamam, ikisi de denizdir. Görüntüde bunlar birbiriyle karışıyor gibi. Ama aralarında engel vardır. Biri diğerinin sahasına geçmez diyor onlar. Şimdi bunun gibi birçok şeyler vardır. Yani bu konunun uzmanları konuşsa belki bu hususu sadece ona tahsis edebilir. Bahreyn'de göstermişlerdi. Bahreyn'de inci mercan çıkarılmış. Ki meşhurmuş yani oranın incisi. Şeyden de, istiridyelerini falan da gösterdi orada. O inci avcıları gidip Basra Körfezi'ne dalış yapıyorlar. İçeriden inci alıp geliyorlar. Diyorlar ki şurada gösterdiler işte şurada tatlı su çıkar denizin içerisinden. Ve biz o suyu içeriz. O su karışmaz. Yani şeyin büyük okyanusun şeyi o körfez. Değil mi? Yani o su büyük okyanusun. Mantıken dersiniz ki bu su çıkar çıkmaz şeyle karışır. O tuzlu suyla karışacak ve ondan istifade edilemeyecek. Ama Allah-u Teala öyle yaratmış ki karışmıyor. İnci ağacılar oraya gidiyorlar, su ihtiyaçlarını oradan karşılıyorlar. Belki de geri dönüşte evlerine su da götürüyor olabilirler. Orada su kaynakları var. Şimdi bu denize şeyler giriyor, ırmaklar. Yani ben merak ediyorum, acaba kaç kilometre giriyor? Ne kadar işlemden sonra kim bilir karışıyordur bunlar? Yoksa karışmıyor mu? Denizde akıntılar var biliyorsunuz, sıcak su akıntısı, soğuk su akıntısı şeylerde, okyanuslarda. Bunlar da birbirine karışmıyor. Dolayısıyla bu karışma mı olayı sadece Kaptan Kusto'nun tespit ettiği şey değil. Atlas Okyanusu ile Karadeniz arasındaki karışma mı değil. O belki yüzlerce olaydan bir tanesini tespit etmiş olabilir. Hocam aynı şey Çanakkale aksaydı da. Çanakkale aksaydı. Orada da kar suyu değil mi? Evet diyorum. O kar dağlarından biliyorsun. Biz de şimdi eski gemiciler bu işi daha iyi biliyor. Dalın tuzlu suyunu alt tabakasından tatlı su çıkardıklarını ben okudum. Ha, tuzlu suya dalıyorlar. Tuzlu su hafif şeye üstte kalıyor. Dalıyorlar belirli bir yere kadar. Alt tabakadan tatlı suyu alıp çıkıyorlar dışarı. Alıp çıkarıyorlar ve oradan. Bunu okudum. Neyse artık ağır hafif nasıl mutlaka bir şey yapıyorlar yani bir su bulabilmek için. Geçen de birisi söylüyordu. Şimdi hidrojen enerjisi konusunda çalışmalar var biliyorsunuz. Karadeniz, Karadeniz'in alt tabakaları hidrojen enerjisi konusunda çok zengin yataklar oluşturuyormuş. Aşağı iniyorsun, hidrojen enerjisini yakalıyorsun, yukarı çıktığınız zaman yok. Onlar da karışmıyor demek. Onun için bunu aslında karışır gibi olması lazım. Hatta şunu söyleyelim. Şu İstanbul Boğazı alttan tuzlu su akıyor, şeyden gelen, büyük denizlerden yani Akdeniz'den gelen tuzlu su şeye doğru gidiyor, Karadeniz'e doğru gidiyor. Üstten de tatlı şey, yani ona göre daha az tuzlu olan su akıyor. Şimdi gidin boğaza, hızla akan bir ırmak görüyorsunuz karşınızda. Gerçekten bir ırmak yani, bir deniz değil. Bazen o akıntılar hışırtı çıkacak derecede şey yapıyor. Hızlı bir şekilde akıyor. Bunlar da birbirine karışmıyorlar. Mesela Allah göstermesin, tabii hatırlaması da insanı üzüyor ama intihar eden insanlar var. Ve diyorlar ki oradan dalar da alt akıntıya kapılırsa bulmak mümkün değil. Çünkü o alt akıntı nereye götürüyorsa götürüyor. İşte onlar da karışmıyor. Yani bunu sadece bir tek olayla sınırlamamak lazım. Bu son derece yaygın bir şey. Şimdi bunu insanlar ve cinler diye efendim gökler ve yer diye anlayanlar çıkıyor. İşte göklerde de gemiler yürüyor. Yani şeydeki denizin üzerinde yürüyen gemi gibi gidiyor şeylerde, uçaklarda. Fakat ayetin devamı böyle anlamaya müsait değil. Çünkü ayet diyor ki يَخْرُجُ مِنْهُمَ اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ. O iki denizden de inci ve mercan çıkar. Şimdi inci ve mercan o dediğin şeylerden çıkmaz. Ya da en azından ben bilmiyorum çıktığını. Bir kere insanlardan ve cinlerden çıkmaz da o kesin. Ama göklerden çıkıyor mu orasını bilemiyorum. Ha, şimdi evet Nur Suresi'nde Mehmet Hoca bir ayet-i kerime gösterdi. Birlikte okuyalım. Nur Suresi 40. ayet. 24. sure 40. ayet. اَوْ كَظُلُمَاتٍ ف۪ي بَحْرٍ لُجِّيِّنْ ya da işte engin bir denizde, büyük bir denizdeki karanlıklar gibi. يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ onu bir dalga, dalganın üstünde ikinci bir dalga kuşatmıştır. مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ onun üstünde de şey var, bulutlar var. Zulumatun ba'duha fevka ba'd. Öyle karanlıklar ki biri diğerinin üzerinde. İza ahraca yedehu lem yekad yaraha. Elini çıkarsa göremeyecek. Ve men lem yec'alillahu lehu nuran fema lehu min nur. Allah kimin için bir nur oluşturmadıysa, yaratmadıysa onun nuru olmaz. Şimdi bu kafirlerin durumunu Cenab-ı Hak burada anlatıyor. Ama dersimizle ilgili olan kısım şu. Bir dalga onun üstüne ikinci bir dalga. Arada bunların arasında da engel olması ikinci bir dalgadan bahsedilemez. O dalgayla altındaki deniz arasından da bir engel olmasa o dalgadan da bahsedilemez. Deniz kabardı denir. Çünkü denizin kabarması başka, dalga başkadır. Evet. Berzah alemi değil. Berzah kelimesinin anlamı engeldir. Engel. Biz onu berzah alemi diye kullanıyoruz onu. O bir berzah alemi meselesi değil. Yani o bir sözle ifade etmemiz gerektiği için, yoksa engel alemi diye bir alem yok. Ama o mecazen insanların, ölmüş olan insanların yeniden dirilinceye kadar ruhlarının bulunduğu yer anlamında berzah kelimesini kullanıyoruz. Onu da biliyorsunuz. Müminun suresinde o 23. sure. ...99 ve 100. ayetler. 347. sayfa. Hatta izâ câe ahaduhumul mavtu... ...kâle rabbir ci'ûn. Onlardan birine ölüm geldiği zaman... ...çünkü ölünce ruhlar alınıyor ya... ...o ruh Cenab-ı Hakk'a yalvarır. Ya Rabbi beni döndürünüz. Beni döndürünüz. Çünkü her gün ruh vücuduna dönmeye alışmış. Ama ölünce dönmüyor. Ya Rabbi beni döndürünüz. لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا Belki iyi iş yaparım. فِي مَا تَرَكْتُ Terk ettiğim dünyada iyi bir şey yaparım. كَلَّا Hayır. اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا Bu onun söylediği boş bir sözdür. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ Ölmüş olan kişilerin ruhlarıyla geride bıraktıkları dünya arasında bir berzah vardır. Şimdi berzah alem dediği zaman biz ruhların bulunduğu yer olarak anlıyoruz. Ama ayet öyle demiyor. O ruhların olduğu yerle dünya arasında bir berzah, yani engel vardır. Engel vardır. Ne zamana kadar bu engel? اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ Yeniden dirilecekleri güne kalır. O zaman bunlar tekrar dünyaya gelemeyecekler demektir. وَلَهُ الْجَوَالِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ Denizde yatılmış o inşa edilmiş olan şeyler akıp gidiyor. Neler onlar? Gemiler. Kel-a'lam işaretler gibidir. Yani biz yollarda giderken diyoruz ki bak şu aşağıdaki dağa geçtiğin zaman oradaki dere, ondan sonraki ikinci dağın tepesinde. Hep işaret, dağı, dereyi, ovayı işaret olarak veriyoruz. Denizde de bir tane şey olsa, bir dağ olsa ona biz ada diyoruz, denizlerdeki dağlara değil mi? Onlara ada diyoruz. Ha şimdi şu büyük adayı geçtikten sonra ileride gelecek olan işte yassı adanın sağından git falan diyorsunuz, işarettir. Onun için şeyler bu alem kelimesini dağ gibi diye tercüme etmişlerdir. Çünkü denizlerde gerçekten tarif edeceğiniz şey sadece şeydir. İşte ada varsa adadan tarif edersin. Başka bir yerden tarif edemezsin ki. Şimdi şu dalganın bulunduğu yerden geç, öbür tarafta o tuzlu sudan ileri geçersen ilerideki şey suda, tatlı suda diyemezsin. Öyle tarif yapamazsın. Ondan dolayı bu ayet-i kerimeyi şöyle anlamlandırmışlar ki bana da uygun geliyor. Denizlerde dağlar gibi giden gemiler de Allah-u Teala içindir. Yani o geminin yapılmasını lütfeden de, o geminin çalışma kurallarını koyan da Allah-u Teala'dır. Gerçekten de denizlere bakıyorsunuz, dağlar gibi deniz şeyler, gemiler akıp gidiyorlar böyle kolaylıkla. Tabii şimdi daha herkese göre dağın anlamı biraz farklıdır ya. Evet, doğru. Çok büyük gemiler var. O zamana göre şeyler var işte, bir yelkenliler var. O zaman da yelkenliler var. O da o zaman da. O zaman öyle anlayacaksınız. Şimdi bir ovanın içerisinde küçücük bir tepeye dağ denir. Geniş bir ovaysa, mesela gidin şeye, Konya Ovası'na, orada oranın en yüksek tepesi, iki tane tepesi var. Birisi bilmem adlarını da unuttum, çıktım. Yok yok, Alaaddin Konya'nın içindeki. Biz ona o yapma bir tepe. Ben Konya Ovası'nı diyorum. İşte falan tepeye çık dediğiniz zaman, bizim Erzurum'daki şeyler, onlara dağ demeyiz biz yani. Tepecik ama bunlar çok yüksek dağ diyorlar. E şimdi şeyde gidiyorsan, denizde gidiyorsan, denizdeki küçücük bir şey bile dağ gibi gözükür. Her taraf dümdüz çünkü. Çeperi saplarına var ya da küçük bir şey diyeceksin. Kızıldeniz çevresinde ne var ya? Tabi tabi orada yani sonra sen Nuh Aleyhisselam'ın gemisini düşün. Ne kadar büyüktür. Hayır, küçük de olsa o denizin içerisinde dağ gibi gözükür. Şöyle yelkenleri düşünürsen böyle yüksek yüksek. Tabi ey alâ rabbikuma tukadriben, Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsınız? Kullu men aleyha fân. Şeyin üzerinde, yani bu yer üzerinde ne var ne yok, hepsi yok olacaktır. Kullu men aleyha fan. Şimdi tabi denizin üzerinde de toprağın üzerinde de. Ama denizle toprak birbirine karışacak, onu biliyor musun? Ne diyor Cenab-ı Hak? İzes semâun fatarat ve izel kevâkibun teferat ve izel biharu fuddirat. İşte gök yarıldığı zaman, yıldızlar dağıldığı zaman ve denizler fışkırdığı, kaynatıldığı zaman ya da bir başka ayette ve izel biharu fuddirat, denizler kaynatıldığı zaman, sanki böyle altında ateş yapılmış da kaynatılıyor. Altında ateş var gerçekten. Mağma tabakası diye keşfedilmiş olan şey var. Böyle bir zamanda denizler de dağlar da yürütülecek. Denizlerle dağlar birbirine karışacak. Tıpkı o şeyde olan, Endonezya tarafında olan tsunami gibi. Evet. O zaman kullu men aleyha fan. Yeryüzünde bulunanlar neler? İnsanlar var, hayvanlar var ve cinniler var. Onlar da yeryüzünde yaşıyorlar. Onlar da yeryüzünde yaşıyorlar. Bitkiler de var tabii. Bütün bunlar yok olup gidecekler. Yok olanlar bunlar. E peki bir de melekler var. Geçen hafta okumuştuk. Neydi o? Ya arzun melek. Ta'arucu muydu ya arzun? Ta'arucul melâiketu ve'r-rûhu ileyhi fî yevmin kâne miktâru 50 elf senetin mimma ta'udun. Yok, 50 elf sene. Melekler ve ruh. Ruh Cebrail aleyhisselam. Çıkarlar. İleyhi Cenab-ı Hakk'ın belirlediği bir yere, yani Allah'ın huzuru, tabi Allah'ın belirlediği bir yere çıkacaklar. Fî yevmin kâne miktâru 50 elfe sene. süresi 50.000 yıl olan bir günde çıkacaklar. Şimdi bir gün, şimdi o gün tüm kainatın şekli değişiyor. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَم۪ينِهِ Gökler rulo haline getirilmiş Cenab-ı Hakk'ın sağında. Güneşin üzerinde karartılmış. Artık şu anda düşündüğümüz şeyler yok. O zaman bu gün kavramı değişmiş demektir. Ama öyle bir gün ki 50.000 sene sürüyor. İnsanların yeniden yaratılacakları süre. İşte bu süre içerisinde melekler de çekiliyorlar. Bu şeyden, bulunduğumuz yerden. Onlar yok olmuyor. Çünkü yok olan hangisi? Kullu men aleyha. Bu toprak üzerinde bulunan her şey ki denizler de dahil. Çünkü denizi ne kadar derine inerseniz inin gene bir toprağın üzerindedir, değil mi? Altı topraktır. Hocam gök bilimciler toparlanmaya başlandığını söylüyorlar. Kolay süreli. Zaten siz de buyurdunuz ki bilimli alimler kitap tomarları gibi toparlanacak deniyor ya. Şimdi galaksimiz dışında 800 tane güneşi tespit ediyorlar. Yalnız bizdeki güneş yok. Ve toparlandığını belirli bir noktaya doğru... Yani bavullarını hazırlamaya başlamışlar. Evet, evet. Bunu tespit ediyorlar gök bilimciler. Evet. Yok, maddenin yok olması ile ilgili hiçbir şey yok, dikkat ederseniz. Böyle bir olay yok. Maddenin yok olması diye bir olay yok. Normalde maddenin bir ömrü var da, yani... Maddenin ömrü dediğimiz olay, o moleküllerin ömrüdür. Yoksa o dağılır, yeni bir madde olur. Yani şeyin, patronun ömrüdür, 35 senedir, ondan sonra bozulmuştur ama ondan sonra bozulacak. Bozulur ama bir başka maddeye dönüşür. Yok olmasın. Şimdi mesela şey yapıyorsunuz, bir tarlaya satamadıkları domatesleri döküyor şeyler köyünler, değil mi? Protestosun. O domatesler orada gübreye dönüşüyorlar. Baktığınız zaman domates kalmamış, bozulmuş. Bozulmuş ama o domatesin suyu kaybolmamış, domatesin maddesi kaybolmamış, başka şeye dönüşmüştür. Şimdi kaybolduğuna dair bir şey yok burada. İşte gökler yarıldığı zaman diyor. Peki yarıldı. Şimdi ben şöyle bir şu kağıdı şöyle yırttığım zaman da yarılma olur. Şimdi bu kağıt şöyle yuvarlak bir şey olursa rulo haline getirecek yetenek için bir tarafından yırtmam lazım. Onlar işte rulo haline getirilmiş diyor Allah. Kaybolmuş demiyor ki. كَمَا بَدَعْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ Bu insanların yeniden yaratılış şekli. Şimdi yeryüzü de olduğu yerde kalıyor. Güneş de olduğu yerde kalıyor. Güneşe bir şey olmuyor. Burada asıl dikkat çekilmesi gereken husus şu. Allah güneşi yıldız saymıyor. Sen şöyle اِلَشَّمْسُ كُبِّرَتْ Şimdi güneşin üzeri kapandığı işte kabuk bağladığı zaman artık nasıl olursa bilemiyoruz şeklini. Yani benim aklıma gelen bir köz zamanla üzerinde bir kül tabakasının oluşması gibi. Ama gerçeğini Allah-u Teala biliyor. Enerjisi yine olur da. 15 bin derece. Enerjisi gene olur da azalmış olabilir. Şimdi اِلَشَّمْسُ كُبِّرَتْ diyor. Anlasa وَاِلَى النُّجُومُ كَدَارَتْ Yıldızlar dağıldığı zaman diyor. Demek ki güneşi Allah yıldızlardan saymıyor. Uzaklaştırma olabilir mi? Uzaklaştırma dünyadan. Yok, o tekvirin uzaklaştırmayla bir alakası yok. Sarık gibi etrafının sarılması anlamına geliyor. Yani yıldızlar dağılıyor ama güneş olduğu yerde kalıyor. Nasıl ilel biharu futirat, denizler kaynatıldığı zaman. Yani dünya olduğu yerde duruyor. Dünya bir yere gitmiyor. Sadece şekil değişiyor. Sadece şekil değişiyor. Yani şimdi ayetler üzerinde şöyle biraz dikkatle durabilirsek, yanlış beyanlarda da bulunmayız. İşte efendim kıyamet koptuğu zaman her şey yok olacak. Yok olma var tabii. Nasıl yok olma? Mesela bizler insanlar olarak yok olacağız. Kullu men aleyhe fân. Nasıl yok olacağız? Nasıl yok olacağımız Allah-u Teala biliyor. Minha halaknâkum. Sizi topraktan yarattık. Ve fîhâ nu'îdukum. Toprağa iade edeceğiz. Az önce söylediğim domatesin tekrar şekil değiştirmesi gibi. Ve minha nuhricukum ve minha nuhricukum taraten uhra, bir kere daha sizi oradan çıkaracağız. Sinek de söylüyor hocam, belgeselden 1 milyon bakteri bırakıyor etin üzerine. Bu eti çürütüyor. Biraz evvel dediğiniz gibi hiçbir şey yok olmuyor. Mesela böcekler o işi görüyor, devamlı. Bir hayat devam ediyor, hiçbir şey kaybolmuyor. Ama şey var, kevn-ü fesat alemi derler. Yani oluşma ve bozuşma, bozulma ve oluşmadan oluşan bir şey. Yani bozulan bir madde yeni bir maddeye, başka bir maddeye dönüşüyor. Bizim oluşmamız herhalde yapı taşlarımızın, kromozomların ayrışması olabilir. Artık tabii onun üzerinde çalışan uzmanlar o işi daha iyi bilir. Burada esas dikkat çekilen şey kullu men aleyha fa'an. Yeryüzünde bulunan her şey. Ama melekler çıkacaklar. Nereye çıkacaklar? Mesela Allah-u Teala diyor ki inde sidretil munteha indeha cennetül me'va. Mesela Peygamberimiz sidretil munteha'ya kadar çıkmıştı. Onun yanında cennetül me'va var. Sidretil munteha 7. kat gökte. Onun yanında dediğiniz zaman bu 7 kat semanın dışında demektir. Bu olaylar orada olmuyor, burada oluyor. Belki oraya çıkıyorlar. Belki başka bir yere çıkıyor. Tamam, şimdi onları bir anlatmış olduk. Yani şuna devam edelim. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ. Celal ve ikram olan Rabbinin yüzü kalır. Yani Rabbin bütün gücüyle, azametiyle durur. Allah-u Teala'da herhangi bir bozulma, değişme olmaz. فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? Şimdi bu yok olmayı da Allah nimet olarak değerlendiriyor. Bu da çok önemli. Şimdi bizim akrabadan birisi vefat etti 2 sene evvel. Epeyce rahatsızlık çekmişti. Hastanede uzun süre kaldı. Izdıraplıydı son ömrünün son günleri. Tabii evlatları üzülüyor. Üzülmemeleri mümkün değil. Dedim ki size çok güvendiğiniz birisi deseydi ki annenizi bana teslim edin. Şu kadar zaman sonra onu 30 yaşında, 33 yaşında genç, dinç, hiçbir hastalığı olmayacak şekilde size teslim edeceğim. Verir miydiniz? Tabii verirdi. İşte Cenab-ı Hak kaldı. İşte Allah-u Teala aldı bak. Hiç üzülmenize gerek yok. Şu an hastalıklardan kurtulmuş vaziyette. Allah'tan daha çok güveneceğiniz kim var? Bir de aksini düşünün. Her gün ızdıraplarla devam eden o hayatı sürdürseydi buna razı olur muyuz? Nasıl razı olalım? Çünkü her gün hem başında bekliyorlar hem de bir servet harcıyorlardı o. Nefesi alıp versin diye. Bak işte bu da bir nimet değil mi? Allah-u Teala bu vücudu alıyor ama çok daha güzelini, çok daha sağlıklısını veriyor. Ve hasta olmayanını veriyor. Onun için bir taraftan sanki ölüm üzüntülü bir şeymiş gibi oluyor da ama esasında öyle değil. Mümin olursan zaten çok güzel bir şey. O şeyler de mesela çürüme, bozulma ve değişme de büyük bir nimettir. Şimdi şeylere, çevrenin kirlenmesine şikayet edenlerin asıl meşgul oldukları husus atıkların toprağa dönüşmemesidir. Toprağa dönüşmeyen atıklardan rahatsız oluyorlar. Toprağa dönüşen atıktan rahatsız olunmuyor ki. Dolayısıyla o fena, işte fena bulma, yani yok olma olayı, ya da şöyle diyelim, tabii o şekliyle yok, başka bir şekliyle devam ediyor. O yok olma olayı aslında bir temizlik oluyor, bir güzellik oluyor. Hem öyle bir temizlik ki, çok yaralı bir temizlik. Gübre haline geliyor, o toprağı yeniliyor, toprağın daha da canlı hale gelmesine sebep oluyor. يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ. Göklerde kim var, yerde kim varsa hepsi Allah'tan ister. Şimdi diğer varlıklar tabii Allah'tan ister. Müslümanlar Allah'tan ister, tamam. Peki kafirler? Onlar da Allah'tan isterler. Onlar da hep Allah'tan isterler. Çünkü herkes bilir ki her şeyin sahibi o. Zaten kafirin farkı şu, Allah bana her şeyleri emir vermesin diyor. Şimdi ona dedi ki, yani bu akıl işi mi? Sana her şeyi verecek ama emir vermeyecek. Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey olmayacağını çok iyi bilir. Her şeyi veren emir de verir. Ama onu istemiyor. Bana karışmasın. Sen nasıl ki birisine küçücük bir şey veriyorsun, adamın bütün hayatını mahvetmeye çalışıyorsun? Müslüman ne diyor? Cenab-ı Hak bana her şeyi versin ama emir de versin diyor. Ben onun emrine razıyım. Kulle yevmin huve fî şe'in. O her gün bir iştedir. Cenab-ı Hak, yani Allah-u Teala'nın her an meşgul olduğu milyarlarca meşguliyeti vardır. Şimdi şöyle düşünün. Sadece isteme konusu. Şurayı dolduran ve öbür salonları dolduran kişilerin toplamı 100 kişi olsa, bu 100 kişi sabahtan akşama kadar Cenab-ı Hak'tan ne kadar istekte bulunur, kaç tane istekte bulunur tahminen? Binlerce. Hadi 100 tane istekte bulunduğumuzu söyleyelim. %100'ü çarparsanız 10.000 ediyor, değil mi? Şimdi 10.000 tane istek, her birimizin ayrı ayrı istekleri var. Şimdi bunları tasdik etmek için, gruplandırmak için, istek sahiplerini şey yapmak için büyük bir ekip gerekir, değil mi? Birisi şey yapacak olsa. Sadece burası değil. Çeşitli diller konuşan milyonlarca insanın istekleri var sabahtan akşama. Milyarlarca insanın istekleri var. Milyarlarca, trilyonlarca hayvanın istekleri var. Bilmediğimiz nice varlıkların istekleri var. Allah-u Teala tüm bu istekleri tam tamına dinliyor ve yerine de getiriyor. Ucibu da'vete da'i idâ da'ani. Benden bir şey isteyen kişinin isteğine karşılık veririm istediği zaman. O zaman insanlardan böyle Arapçalara uğraşanlar var. Kabrı sualinizi en havalı anlayacağı şekilde verelim diye. Tövbe estağfurullah. Arapça öğreniyorlar ki Allah'ın anladığı bir şekilde. Sonra bir yanlış anlamı olur da haşa. Tövbe estağfurullah. Allah-u Teala'nın herhangi bir dile ihtiyacı yok. Bütün dilleri o çok iyi biliyor. Ondan sonra hayvanların dilini de, eşyanın dilini de, her şeyi de gayet iyi biliyor. Herkes, hiç kimsenin isteğini diğerine karıştırmadan, herkesin ihtiyacının ne olduğunu da biliyor. Ve her birimizin de bu arada imtihan da ediyor. ve o kadar da güçlü, her şeye kadir olan Rabbimizdir. فَبِئِيَّ عَلَىٰي رَبِّكُمَا تُكَذِّبًا. Peki o zaman Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsınız? Ya bir adamın birkaç tane çocuğu olduğu zaman çocuklar şikayet eder, babam bizimle hiç ilgilenmiyor diye. Babasına söylersiniz de der ki, ya ben hangi biriyle ilgileneyim kardeşim, akşama kadar çalışıyorum zaten akşam geliyorum, ölü gibi yatağa şey yapıyorum, sabahleyin erkenden gitmem lazım, ben istemem bu oturup çocuklarımla uğraşmaya falan filan. Şimdi bakın düşünün, sizin her birinizle 24 saat yakından ilgilenen Allah-u Teala var. Ve o Allah her şeye kadir. O sizi yoktan var eden, sahip olduğunuz her şeyin sahibi olan, gerçek sahibi olan. Daha ne istiyorsun? Bundan daha büyük nimet olur mu? Ha o biz kelimesini soruyorsun. Neden? Ha, bir o çoğul kelimesinin kullanılmasının meleklerle bir alakası yok. Bu bir ifade tarzıdır. Türkçede de vardır bu tür ifade tarzları. Yani gücü ve kuvveti ifade eder. Tamam. Gücü ve kuvveti ifade eder. Mesela Türkçede de vardır. Çok yaygın kullanmamakla birlikte. Mesela şimdi sana dedim ki, ya maşallah bunları nasıl da biliyorsun, anlatıyorsun. Dersin ki biz yaparız. Aslında tek ben yaparım demezsin, biz yaparız dersin. Yani güçlü olduğunu göstermek için. Nezaketli. Yani... Orada nezaket yok, orada güç var. Orada mütevazilik. Yani çoğula yüklemek. Ha, o bazen de yok, ben bu anlattığım konuda şey yoktur. Bazen saygı olmak, saygı olarak ben yaptım dememek için biz yaptık diyenler de vardır da. Ama güç ve kuvvet ifadesi için biz yaptık sözü de vardır. Türkçede bu vardır. İşte Arapçadaki yani Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de kullandığı o biz ifadeleri gücü ve kuvveti ifade ediyor. Mesela az önce de belki dikkatinizden kaçtı. Ölen kişi, ölen kişinin ruhu Cenab-ı Hakk'a diyor ki Rabbir ci'un diyor. Rabbir ci'ni demiyor. Yani ya Rabbi beni döndür demiyor. Ya Rabbi beni döndürünüz diyor. Yapınız, ediniz. Biz şimdi bir kişiye siz diye hitap ettiğiniz zaman nedir? Bir saygı. İşte bu da odur. Ya Rabbi beni döndürünüz diyor. Rabbir ci'un. Beni döndürünüz diyor. Saygı ifadesi. İşte öbürü de güç ve kuvvet ifadesi. Yok yok, onlarla hiçbir alakası yok. Onlarla ilgisi yok. Öyle olursa haşa şirke gider. سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا الثَّقَلَانِ. Ey iki ağırlık, yani ey insan ve cin topluluğu, size de vakit ayıracağız. Durun bakalım, sizin de sıranız gelecek. Şimdi adam diyor ki, ya Cenab-ı Hakk'ın o kadar işinden, gücünden, nereden o milyarlarca melekle uğraşacak, cennettir, cehennemdir, bilmem şudur budur, ben aradan sıvışır giderimdir. Diyebilir yani. Ama senefruğu lekum eyyühet sekalem. Ey insan ve cin topluluğu, size de vakit ayıracağız. Yani kurtuluş yok. Ona bunu bilin. Febi eyyü alâi rabbikumâ tükezzibân. Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? Bu da sizin için bir nimettir. Çünkü eğer vakit ayrılmasa iyi ile kötü birbirine karışır. Kötüler cennete, iyiler cehenneme gidebilir. Ya şimdi git başından, ben şu anda çok meşgulüm, senden ilgilenemem falan dediği zaman adam bütün yaptıkları yok. Halbuki Allah-u Teala öyle bir şey demiyor. Hepinize vakit ayıracağım. Ya ma'aşeral cinni vel ins. Ey insan ve cin toplulukları. İn istada'tum en tenfudu min aktaris semavati vel ard. Fenfudu. Göklerin ve yerin uçlarından geçip gitme. Yani şöyle delip geçmeye gücünüz yetiyorsa yapın. La tenfuzune illa bi sultan. Bunu yapamazsınız. Ancak elinizde bir kuvvet olursa yaparsınız. Şimdi bu ayet-i kerimeyi şeye, insanların uzaya adam göndermesine, aya çıkmaya delil olarak getirenler var. Çünkü diyorlar bu ayet burada çıkamazsınız deyip kesip atmıyor Cenab-ı Hak. Eğer o kuvvet olursa çıkarsınız demiş oluyor. O kuvvetle çıktılar. Şimdi ey insan ve cin topluluğu dendiği zaman biraz düşünmek gerekiyor. Şimdi cinler birinci kat semaya kadar çıkabiliyorlardı. Sonra Allahü Teala فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْاَنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَسَدًا diyor. Kim dinlerse şimdi onu gözetleyen bir meteor, şihab şey yapar, bulur. Ondan sonra اِنَّا زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ لِلْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ. O en yakın göğü, yani birinci kat semayı süslerle, yıldızlarla süsledik. Ve onu inatçı her şeytandan da koruduk. Şimdi inatçı her şeytan denir ki tamam bu cinlerde inatçı olmayan müminler, muvahhidler vardır. Onlar geçebilir mi? Mümkün tabii, yani akla gelir. İnsanlar, insanlardan koruduk diye bir ifade yok ayetlerde. Sonra birinci kat sema dediğimizde küçük bir yer değil ki. Namütenahi bir saha. Aya kadar ancak insanlar gidebildi ki ay çok küçük bir mesafe. Hiç ağzı alınmayacak kadar küçük ama bizim açımızdan çok büyük, insanlar açısından. Kainat açısından çok küçük. Geçip gidebilirsiniz. Yani insanlı olarak göğün uç noktalarında delip geçebilirsiniz. Eğer o gücünüz varsa. Demiş oluyor Allah-u Teala. فَبِئِذِ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبًا. O zaman Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Bakın, bakın Rabbiniz sizin ufkunuzu hayal edemeyeceğiniz noktalara kadar açıyor. يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُبَابٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرًا. Şimdi mesela oralara çıkıyorsunuz. Sizin üzerinize nasıl şeyin üzerine şeytanlara şeyler, meteorlar atılıyor ya, o meteor yağmuruna siz de maruz kalırsınız o uzaya çıktığınız zaman. Yani o ateş yağmuruna. Ondan sonra da erimiş maden yağmuruna da. Tabi bir uzay bilimci olsa kimileri nasıl anlatacak ama ben işte idare edin ancak bu kadar tahmin edebiliyorum. Hakikaten Kur'an ayetlerini bir adamın tam olarak anlaması mümkün değil. Yani her bir ayet grubu o konunun uzmanları tarafından ancak anlatılırsa doğru bir şekilde anlayabiliriz. Bilemiyorum, bilmediğim bir konuda konuşamam. Ama şimdi yani oraya giderseniz diyor Cenab-ı Hak, yani bilin ki sizin üzerinize bu ateşler yağacak. O zaman buna göre kendinize bir şey oluşturabiliyorsanız oluşturursunuz. Sonra birbirinize de yardımlaşamazsınız orada diyor. Olabilir artık, ben bilemiyorum. Yani bilmediğim bir saha olduğu için o konuda konuşamayacağım. Tebiyeyi alâ-i rabbikumâ tükevriban. İkinizin Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? فَاِذَنْ شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرَدَةً كَدِّهَانِ. Gök yarıldığı zaman bir gül gibi olur. Sanki yağlı bir gül. Yağlanmış, yani yağda kızartılmış. Yani kıpkızıl bir gül. Yağda kızartılmış gibi gözüken kıpkızıl bir gül gibi olur. Evet, yani öyle bir gül resmi çekmişler, internette de dolaştı. Ama bu ayet-i kerimeyi de altına koymuşlar. Fakat bu o mu? Bunu pek bana uzak gibi geliyor. Şundan dolayı uzak geliyor. فَيَوْمِ اِذِنْ لَا يُسْأَلُ عَنْدَمْ بِهِ اِنْسُمْ وَلَا جَعَانْ diyor. O gün, yani o gül ortaya çıktığı gün, ne insan ne de cin günahından hangi günah işlediği sorulmayacaktır. O artık farklı bir dinden bahsediyor. Ha, o şeyi, o gülüşünden görmüş, keşfetmiş olabilir. Bu başka bir şey de olabilir. فَبِئَيْا لَا اِرَبْدُكُمَا تُكَرِّبَانَ. Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ اِنْسٌ وَلَا جَانٌ. Şimdi bakalım bu meallerde bu ayet kerimeye ne mana vermişler? 39. O gün hiçbir insana ve yine günahı sorulmaz. Öyle mi geçiyor? Yani ne anlıyorsunuz? O gün ne insana ve de yine günahından sorulmaz. Ne demek? ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمِئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ diyor mesela. Ondan sonra yani o gün size verilen nimetlerden kesin kes sorguya çekileceksiniz diyor. Ondan sonra وَقِفُوهُمْ اِنَّكُمْ اِنَّهُمْ مَسْئُونَ. Ha, وَقِفُوهُمْ اِنَّهُمْ مَسْئُونَ. Durdur onlara, onlara soru sorulacak diyor. Yani ahiretlik insanların kesin kes sorguya çekileceğine dair ayet-i kerimeler çok. O zaman Kur'an-ı Kerim'de çelişki asla olmaz. Öyleyse buradaki manayı çok iyi kavramak lazım. Burada farklı bir şeyden bahsediyor olması lazım. O gün insana ve cinne günahı sorulmaz. Yani sen hangi günahları işledin? Gel say bakayım. Şu sayar mı adam ya? Niye sayayım ki? Niye sayayım? Sayarken 3-5 tanesini de eksik koyarım. Şimdi hafızlar yanlış okuyayım, bak dikkat edin. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْتَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ. Bak bak, evet. Güzel, sağ ol, Allah razı olsun. Senin bu iyiliğini unutmayacağım. Ali İmran Suresi 30. ayet. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْتَرًا. Herkes hayır olarak ne yapmışsa orada onu hazır bulacak. وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ. Yaptığı kötülüğü de hazır bulacak. Yani sorun erzim yok ki sen neyi yaptın? Her şey ortada. Kendimizi izleyeceğiz. Yani yaptığı iyilikler de burada hazır, yaptığı kötülükler de hazır. E niye sorulsun ki sen hangi günahları işledin diye? Her şey ortada. Efendim? فَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضُرًا. Ne yapmışlarsa onu hazır bulacaklardır. Ondan sonra ne diyorlar? مَا لِهَذَا الْكِتَابِ. Ya şu kitaba bak ya, Allah Allah diyor. Yani şu deftere ne olmuş ya? لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَب۪يرَةً اِلَّا اَحْصَاهَا. Ya küçük büyük hiçbir şey bırakmamış, hepsini saymış. Ya bu da yazılır mı kardeşim? Bu da yazılır. Allah Allah falan. Yazılır. Ben burayı bile gördüm. İnşallah, doğru. İyi kötü hep. O zaman bu ayeti nasıl anlamamız lazım? kişiye şu suçu niçin işledin diye sorulmaz değil. Hangi suçları işledin diye sorulmayacaktır. Gerek yok. Hepsi hazır çünkü. تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا İster ki kendisiyle o işlediği günah arasında çok uzun mesafeler olsun. Ama orada bu ecir. Yani kurtuluş yok, kaçamayacaktır. Bu hangi ayet? Az önce Ali İmran otur. Hocam, süresiz birbirine yeterli arasında değerler. Bir oku bakayım, oku bakayım. Oraya baktığınız zaman kulakları, gözleri ve derileri onların yaptığına şahit edecektir. Ha tabii, tabii şimdi insanlar o şeyde Yasin suresinde de var ya. Adam bunları kabul etmek istemeyecek ya, ben bunları yapmadım. Yani bu dünyadaki gibi itiraz etmeye kalkışacak adam. Ben yapmadım bunu diyecek. Çünkü şey yapmaz, sen akşam uyuyup da sabahtan uyandığın zaman ahlaklı hale gelmiyorsun ki. Adamlar buradan ölüp de dirildik, ahlaksız öldüğü zaman dirilince ahlaklı değil ki, gene aynı. Yalancı ölüp dirildiği zaman yalancı reklam vazgeçmiyor ki. Onun için ne diyor Allah-u Teala? kes sesi diyor. اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى اَفْوَاهِهِمْ Bugün ağızlarına bir mühür. وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيهِمْ Elleri bize konuşur. وَتَشْهَدُ اَرْضُلُهُمْ Ayakları şahitlik eder. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Kazandıkları, yaptıkları, işledikleri şey. Evet. فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? Yani ne yapmışsanız hepsi önünüze gelecektir. İyi kötü. Ama Allah-u Teala'nın çok büyük bir ikramı var. مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا Kim bir iyilik yaparsa onun 10 katı. فَمَنْ جَاءَ لِسْسَيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذ۪ينَ عَنْ لِسْسَيِّئَةِ اِلَّا مِثْلَهَا Efendim? فَلَا يُجْزَى اِلَّا مِثْلَهَا Kim bir de kötülük yaparsa sadece yaptığının karşılığıyla karşılık bulur. O zaman demek ki adam 100 tane günah, 10 tane de sevapla geldiyse ne oluyor? Eşitleniyor. Allah-u Teala'nın da bu kadar büyük ikramı var. O zaman febi ya la rabbikum atkeziban Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsınız? Ne büyük nimet. Bundan daha büyük müsamaha olur mu? Evet. Tabi Allah-u Teala'nın ikramı hiçbir zaman bitmiyor ki. اِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا Tabi birisi tevbe eder. Allah'a tam inanır ve güvenir. Bu Furkan suresi 70. ayet 365. sayfa. فَاُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ Allah onların günahlarını da sevaba çevirir. Yani günahını affetmekte kalmaz. Onu da sevaba çevirir ama bire bir tabii. Şimdi dersiniz ki ben iyilik yaptım kardeşim bu ne oldu? Ya sen bire onu arıyorsun. O da tevbe ediyor. Tevbe etmek kolay mı? Şu sigara içenler sigarayı bıraksınlar bakalım kolay mı? Sigarayı bırakmak ne kadar zorsa günah bırakmak da o kadar zor. Tevbe ediyoruz. Bir insan şunu bir düşünelim. Şeytan bir günah işledi. En başlangıçta Adem Aleyhisselam'a secde etmedi. Adem Aleyhisselam da iki günah işledi. şu ağaçtan yeme dedi Cenab-ı Hak dedi. Şeytan senin düşmanındır, onu düşman bil dedi, dost dedi. Allah her ikisini de sorguya çekti. Şeytan dedi ki, niye böyle yaptın? Ben ondan daha hayırlıyım dedi. Ben ateşten yarattım, onu çamurdan yarattım. Şeytan yaptığını suç saymadı. Dolayısıyla Allah'a isyan etti. Adem Aleyhisselam'a sorduğu zaman Havva annemizle birlikte dedi ki, "Ledleki Rabbena, zalemna enfusena." Ya Rabbi, biz yanlış yaptık. Biz yanlış yaptık. وَاِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Eğer bizi yaptığımız hatayı görmezlikten gelip de bize ikramda bulunmazsan biz yandık, bittik. Demiş oluyorlar ki, ya Rabbi senin dediğin doğruydu, biz yanlış yaptık. Bir insanın günahını günah sayması da bir itaattir. Yani ya Rabbi dediğin doğru, ben susuyorum. Siz kendinizden bir şey yapın. Kendinize iyi bakın. Birisi suçunu itiraf ederse merhametiniz gelmez. Bir de arkasından ya kusura bakma falan derse, bu Allah'ın bir kanunu bizim içimize koymuş. İşte ya Rabbi sen haklısın, ben yanlış yaptım dedim mi Cenab-ı Hakk'ın merhameti geliyor. Günahını affetmekte kalmıyor. Bir de o günahı sevaba çeviriyor. Çünkü sevap olması gereken bir işle yapmış. Kolay bir şey değil. O pişmanlık yasalar arada sırada bir çıkıp kayboluyor. O iniyor. Burada kayıp tamamen sıfıra düşüyor. Evet. Hayır, yani insanların merhameti dediğin doğru. O bir Allah'ın insanların içine koyduğu bir kanun bu. Ben suçunu itiraf ettiği zaman orada insanlar tatlı davranıyor. يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيْمَاهُمْ. Günahkarlar simalarından belli olur. Yok, o onun açıklaması değil. Onun açıklamasını öbür ayetlerde okuduk. Bu günahkarların belli olması, o günahların sorulması, bu günahkarların belli olması olayı. Şimdi Allah-u Teala diyor ki, يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ. O gün bazı yüzler ak olur, bazı yüzler de kararır. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ سُوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ. Yüzleri kararanlara اَكَفَرْتُمْ بَعْدِ اِمَانِكُمْ denir. İnandıktan sonra kafir mi oldunuz? Yani o yüzleri kararanların hepsi kararmasını hak etmiştir. Allah'ı kavramış, ona kul olması gerektiğini kavramış ama aksini yapmıştır. Onun için yüzü kararmıştır. Yani o gün şey yapılmaz. Öbürde وَمَلَّذ۪ينَ بْيَطَّتْ وُجُوهُهُمْ. Yüzleri ak olanlar فَف۪ي رَحْمَةِ اللّٰهُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ. Allah'ın ikramları içerisinde sürekli kalacaklardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifi var. Ümmetim abdest organları parıl parıl olduğu halde şeye gelecektir. Mahşer yerine gelecektir diyor. Hâdihi cehennemul leti... Ha yok, atladım değil mi? Atladım bak. Yu'rakul mujrimûne bisîmâhum. O günahkarlar yani yüzlerinden, görünüşlerinden belli olur. Yani kendi işaretlerinden belli olur. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَخْدَامِ. Allah muhafaza buyursun ya Rabbi. Şimdi şöyle bir perseninden tutuluyor, bir de ayaklarından tutuluyor, yüzü koyup cehenneme fırlatıyor. Hadi buyur buradan git değil. Bir perşemden, bir de ayaklarından. Yakıp şunlar konuşalım seni. Efendim? İzzet şeref hiçbir şey kalmıyor. فَبِاَيِّ اَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Bu da bir nimet yani. Bu dünyada bize bu kadar çektiriyorlar. Cenab-ı Hak da ahirette çektirecekler. هَذِهِ cehennem. İşte bu cehennem. اَلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ Günahkarlar cehenneme karşı yalana sarılıp duruyorlardı. Ya canım ya Allah bana niye ceza etsin ki kardeşim? Allah ceza verecek ki niye yarattı ki? Ya Allah bu kadar güzel şeyler yaratacak da onları bir de haram edecek. Olur mu öyle şey falan diye. Hep Allah'ın adına söyleyerek yalana sarılıyorlar. Kendileri çok iyi biliyorlar ki bunlar yanlış. Yanlış. Ama yalana sarılıyor. Bu yalanlarını gün gelecek itiraf edecekler. Ama o itiraf ettikleri gün de hiçbir işe yaramayacak. Efendim? Mühürlenenler mi? Ne mühürlenmesi? Şimdi tevbe edip tekrarlama, hani adam tevbe eder, tekrar günah işler, tekrar tevbe eder, tekrar işleyebilir. O devam eder ve sonra da inkar eder. Şimdi inkar edenlerdir bunlar. Bunlar öyledir. Çünkü adam ne kadar günah işlemiş olursa olsun, ne kadar tevbesini bozmuş olursa olsun, eğer ölmemişse Allah-u Teala diyor ki, قُلْ يَا اِبَادِ وَالَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ De ki, kendilerine karşı aşırı davranış göstermiş olan kullarım, Allah'ın rahmetinden, ikramından ümidinizi kesin. اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Allah tüm günahları bağışlar, Allah gafur ve rahimdir. Bu dünyada olan, ölmemiş olan kişilerle ilgili devamı nasıl dayatın? Ve enibu ila rabbikum ve esmuhu le. Rabbinize yönelin, Rabbinize yönelin, tevbe edin demektir. Ve ona teslim olun. Bu dünyada yaşadığınız sürece affedilmeyecek hiçbir günah yok. Şirk dahil. Affedilmeyecek hiçbir günah yok. Sık sık söylüyoruz ya, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabının büyük bir çoğunluğu müşrikti. Tevbe etti, mümin oldular, muvahhid oldular ve çok değerli bir konuma geldiler. Tevbe ile affedilmeyecek hiçbir günah yoktur. Ama bir ayet, iki tane ayette de Allah-u Teala اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُوا اَنْ يُشْرَكَ بِهِ diyor. Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Nasıl anlayacağız bunu? Birisine diyor ki bütün günahları bağışlar, birisine diyor ki ortak koşulmasını bağışlamaz. Ölüm gelmiş, tevbe etmemiş, bütün günahları işlemiş ama şirk günahı yok. İse Allah bir günahları ve yaghfiru ma dune zalik bunun altında kalan, bunun dışında kalan günahları limen yaşa istediği kişi için bağışlayabilir. Ama kesin garanti vermiyor. Dilerse bağışlayabilir. Eğer şirk günahıyla öldüyse artık bitti. İşte ahirette bu perşeminden tutulup da öyle atılacak olanlar şirk günahıyla ölmüş olanlar. Bu cehennem, işte günahkarlar ona karşı yalana sarılıp dururlar. İşte bunlar yatufune beyneha ve beyne haninin an. Onlar kaynası ile o cehennem ateşi arasında gider gelir. Yani hangi tarafa yönelse bir başka azap. Azaplardan azap diye. Sıkıntılardan sıkıntı. فَبِئِيَّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? Böylece bu ayetlerde görüyoruz. Cenab-ı Hak bu kötü akıbetten cümlemizi muhafaza eylesin. Cümlemizi cennet nimetleri karşısında buluşan ebedi mutluluğa eren kullarından eylesin.